Vejret i dag bliver mest tørt med lidt eller nogen sol, men især i Jylland og på Fyn er der dog mulighed i eftermiddag for lokale regn- eller tordenbyer. Flere steder kan de blive meget kraftige, måske endda skybrud sidst på dagen. Temperaturerne når helt op mellem 23 og 28 grader. Ved kyster med pålandsvind noget køligere og kun omkring de cirka 20 grader. Og vinden den er svag til jævn og kommer fra syd og sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Og velkommen til vores gæst, skuespiller Carsten Bjørnlund. Godmorgen. Godmorgen. Vi tager hul på anden time. Mm-hmm. Og der får vi besøg af journalist for Politikken, mm-hmm. Ditte Giese. Og vi har en telefon til Karen Thisted. Ja. Og vi har, som vi også lovede, en stemningsrapport fra 8210. Som jo er et meget eksotisk område af Aarhus, hvis man er sådan en... En røvsyg københavner som os, ikke? Mm-hmm. Og det kan vi jo godt røbe, det er en det er sådan noget, vi følger op på. Der kommer til at være lidt stemningsrapporter fra 8210 i alle fire udsendelser, vi laver her i juli. Det kommer så faktisk af, at Thomas og jeg fandt ud af, at vi havde en fælles Facebook-ven, som hedder Monroe. Ja. Og Monroe skriver meget smukke rapporter fra 8210, hvor han bor i noget... Jeg tror, man kan kalde det en slags social boligbyggeri. Ja. Og fortæller lidt om, hvad der sker i opgangen, og hvad der sker over i nummer 15, og hvad der sker med hans kat, og damen med det... Med, hvad ja, hedder det? Det dovne øje. Og det er ikke dronning Margrethe. Nej, den anden. Det er en, der bor længere nede i opgangen, som tit spiser kål. Ja, der er en, der er på kålkur. Utrolig tit. Så det skal kan vi ikke altså være også... Margrethe, der ligesom har et det sted være, der. Det kan godt være, et dobbeltliv, tænker du? Jamen, det var bare, for hun skal lige... jeg skal bare lige... Jeg skal lige slappe lidt af. Ja, det er cool. Hendes redde sammen med Susse Vold. Ja. Måske. Det er det lille hus, de har der. Ja, måske. Næste stuen. Er det ikke på Frederiksberg? Jo. Så griner vi altså. Vi skal også høre noget musik, men først skulle vi måske kigge lidt på, hvad vi egentlig skal lave. Hvad fanden skal vi lave her i sommeren? Lave? Vi har jo nogle bud. Vi skal i hvert fald, hvis vi skal til Frankrig, så skal vi slippe dopingen fri. Ja. Hvis vi skal til hvad? Barnedoping? Til Frankrig. Når jeg synes, det er barnedoping. Det står i hvilken avis? Ja. Det står i en avis, der hedder Politikken. Ja. På debatsiderne. Slip dopingen fri, det er overskriften. Og jeg gider ikke læse resten, men jeg er faktisk enig. Altså, jeg synes bare, man skal altså sige dem for helvede. De er alle sammen dopet. Ja, så lad dem være det. Mm. Det er deres liv. Jeg er fuldstændig enig. Men så er det vel også bare sådan, hvis alle kan gøre det, så kan alle jo bare gøre det. Så kan alle jo bare tage det og cykle, som de vil med det. Eller ja. Jamen skal de ikke bare gøre det? Altså, ellers så skal man også tale om et dopingfrit rock'n'roll-miljø. Ja. Altså, eller man ikke må drikke en øl på scenen. Ja, jeg synes ikke, at rockmusikere må dope sig til deres succes. Altså jeg tror, forskellen er, at... der ikke er sådan en direkte konkurrence mellem for eksempel Rolling Stones og for eksempel Beatles. Det eksisterer ikke nu, men så lad os sige Britney Spears. Jeg vil tro, begge hold, både Britney og Rolling Stones, har taget forholdsvis mange stoffer igennem deres. Nu kæmper de jo heller ikke om det samme. Nej, lige præcis. Så man kan måske ikke helt sammenligne, men her, man kan sige, under Tour de France, kunne man ikke bare give det fri. Vi ved, at de alle sammen gør det. Det er nok ikke noget, der de stopper med igen. Mm. Så hvis man giver det fri, så har alle igen de samme vilkår. Ja. De kører selvfølgelig lidt stærkere, end hvis ikke det har været på doping, men det er også mere spændende at kigge på i fjernsynet. Problemet er selvfølgelig i den sammenhæng, at hvad er det så for nogle stoffer, man skal sige, dem må I gerne tage. Ja, der vil altid være nogen, man siger, dem må I ikke tage. Mm. Og så vil de tage dem alligevel. Yeah. Så man skal alligevel have en eller anden form for kontrol. Yeah. Men jeg synes bare, at det er så irriterende, fordi Tour de France er en fed begivenhed. Det bliver bare altid overskygget af den der snak om doping. Og det er mega belastende. Ja. Og lidt spændende. Nej, fordi man taler jo ikke om det på samme måde her under VM, for eksempel. De doper sig vel formentlig også. Måske. Det kommer man da ud fra. Ja. Det kan være det der for ham der. Hvad hed han? Suarez. Han er virkelig sådan en lidt aggressiv type. Han kan ikke tåle de der stoffer, han tager. Nej, og det er der altså nogen, der ikke kan. De bliver utrolig aggressive. Ja. Det kunne man godt forestille sig, at han... også var blevet. Ja, det var jo tredje gang, han blev dømt for at bide nogen. Og så var der også, nogen, der sendte et eller andet klip ud med, hvor han dog besindede sig, hvor han sådan, han var lige ved at bide en, og så, nej, så tog han sig selv i det. Ja. Ja. Jeg har set sådan en hel kavalkade af vanvids ting, han har lavet, stukket fingre i øjnene på folk og alt muligt. Jeg tænker sådan lidt, hvorfor fanden skal han overhovedet spille fodbold? Måske altså, du tænker han, også han noget skulle... MMA måske, hvor mere ham? Ja. Mm. Ja, det tror jeg, han ville være utrolig dygtig det til, faktisk. Så. Men nu endte han der. Nu endte han der. Ja. Men det er rigtigt. Hvad kan vi ellers lave, når... Ja, du har en liste, Thomas. Ja, jeg har i hvert fald en liste, vi har fundet med nogle bud på noget, man kan lave. Hvis man nu for eksempel er i Aarhus og er lidt ked af, man ikke er på Roskilde, for eksempel, så er der den her bar, der hedder Sway, der under hele Roskilde Festivalen, og under hele Roskilde Ugen, spiller musik for årets Roskilde Program. Jamen dog! Det er jo næsten lige så fedt. Jamen det, så kan man gå ind og høre det der. Det var måske en god idé. Ja, det er det måske. Der er også Eurowoman foreslår bare, at man simpelthen bare sætter sig med fjernsyn og ser den nye HBO-serie, som hedder Leftovers. Det kunne man også gøre. Faktisk, når det er, hvis man skriver på Facebook, mens solen skinner, at man ser Dr. Phil. Ah, okay, så noget andet. Men jeg ser også lidt Dr. Phil. Men når, hvis man ser fjernsyn... Kører det endnu? Var det ikke sådan noget i 90'erne? Jo, det kører stadig. De er over 2.000 afsnit nu på 3 Puls. Shit. Der viser de det kl. 10 hver formiddag. 2 afsnit. Men det, jeg ville sige, det var, at det der med at se fjernsyn, jeg ser lidt overrasket, og specielt Eurowoman anbefaler, at man skal se HBO-serier, fordi der er jo altså mange prægtige kvinder, og jeg må sige, det er primært kvinder, eller meget mærkelige mænd, som har behov for at fortælle en, at man ikke må sidde indendørs, fordi solen skinner. Jeg har sådan lidt, solen skal ikke bestemme, hvad jeg laver. Det bestemmer jeg. Mm. Men hvis jeg kommer til at sådan afsløre, at jeg ikke er ude og tosse rundt på min cykel eller løbe eller et eller andet, som jeg aldrig gør, så skal man gerne belære sig om det, ikke? Du kan ikke sidde indenfor, når solen skinner. Og det kan jeg også huske, der i slutningen af 80'erne, hvor de viste dollars. Ja. Det var søndag kl. 4. Det er rigtigt. Det var altid godt vejr. Nå, men altså Tour de France er også et godt eksempel. Ja. Altså, ens far var altså sådan, kom nu, vi skal over på fælden og fange tusser til skildpadden eller et eller andet. Ja. Jeg skal se Stephen Carrington. Jeg skal se Stephen. Var det ikke ham, der kom tilbage og lignede jo, en anden? Jo, på bordplatformen. Så var det en anden skuespiller. Ja, det kunne I også gøre i Arvingerne, faktisk, hvis det nu var. Smart. Hvis du ikke gider være med mere. Ja, så bare få en ansigtsoperation. Jamen, så bare sige, jeg skal ud på den der bordplatform. Ja. Det er da fedt. Pludselig var det Kim Bodnia, der spillede så det. Så er det det. Ja, jeg bare blev opereret. Jeg var ude for en ulykke, og så blev opereret. Det er de der fælde, der hoppede af. Ja. Og efter operationen har du spist utrolig meget mere mad. I Bønderup, der er der en kæmpe auktion. Og prøv at høre, hvis man gerne vil møde nogle kendte mennesker, så skal man til dertil. Der kommer FC Midtjylland og FC Randers. Jeg ved ikke, om det er alle spillerne. Jeg tror, det er alle. Komikeren Andreas Bo, Poul Krebs, Lis Sørensen, Sushi og Leo, Randers... Jamen altså, nu går det helt amok. Randers Regnskov, jeg ved ikke, hvordan det skulle lade sig gøre. Men der kommer altså en masse mennesker, og der er en masse bidragsydere, som kommer til den her auktion, som folder sig ud på Nova Bar i Bønderup Strand. Det er i dag. Og overskuddet, det går til børne- og ungearbejdet i Bønderup. Bønderup. Jeg tror, der er en fra de unge mødre, der bor i Bønderup. Og det kan da være, at hun så får lidt ekstra, men det, hvis det er, at man donerer. Men det, de også samler ind til, det er en computer jo. Ja, ja. De vil gerne have en computer, fordi de synes, de er blevet en turistlandsby. Ja. Det er det, der er vigtigt. Måske det efter, at de er optaget altså, så meget på. Altså, hvem vil have en computer nu? I Bønderup. Bare én enkelt computer i Bønderup. Så børnene kan bruge den i byens nye kulturcafé. Men har børnene ikke en computer derhjemme? Ved du hvad? De har ikke en kulturcafé. Det er ikke alle kommuner, der er så rige, som Københavns Kommune for eksempel er. Men ja, findes der hjem i Danmark, hvor der ikke er en computer efterhånden? Jamen, jeg tror lige så meget for, at de... I form af en iPad eller en telefon eller en decideret... men det er jo nede til kulturhuset, hvor de så kan samle, så er der en, der kan sidde og spille, og så kan resten stå rundt om det her barn, der spiller, og kigge på barnet, der spiller. Jeg har to sønner, og den ene, han gik på et tidspunkt i en børnehave, hvor når man kom om morgenen og afleverede, så man kunne ikke finde nogen voksne. Så gik man sådan ind igennem sådan nogle tomme stuer, og så helt inde bagved, så stod der sådan nogle drenge rundt om en computer. Så sad der netop sådan en og spillede, og så stod alle de andre børn udenom. Ja. Der var ingen voksne. Hvor var de voksne? Jeg ved det ikke. Man var bare nødt til at satse og lade sit barn blive der. Og håbe, de fik noget mad og omsorg i løbet af dagen. Ja. Hvor gammel er dine børn nu? Ja, nu er han 11. Nå. Det kan være, det var der, det gik galt. Har du spurgt ham, om man kan huske nogle pædagoger? Det kan være. Jeg skal spørge ham. Kan du huske, var det nogle voksne mennesker, da du var barn? Jeg har tit tænkt over, var der nogle voksne på den der? Ja. Måske var den ikke åben endnu, måske. For det var sådan noget nyt byg. Måske. Spørgsmålet er, så betalte I bare til huslejen, og så passede børnene sig selv. Nej, det var det ikke. Det var sådan noget fluernes herre. Ja, ja, præcis. Det er det. Ja. Shit, mand. På Facebook er der... Der skriver Agnes Bødker, at man skal gå ind på hvidesande.nu. Der kan man i hvert fald finde ud af, hvad der foregår i Hvide Sande og omegn. Og så skriver Dan René Dahlin, at i juni måned, der er byhavemusik. Og det er altså, hvor der er musik og fest, og det er gratis. Det starter kl. 14. Man kan køre med A-toget mod Køge og hoppe af, når man kommer til Ishøj. Så der er altså musik i Byhaven, og det er lige ved S-togstationen. I Tisvildeleje, der er der loppemarked. Så der er lidt, man kan lave i dag. Trods alt. Men altså, vi skal jo i gang med nogle... Man kan også lige sådan, hvis man nu er i København, så kunne man jo tage ind i Botanisk Have og se den her store penisblomst, som blomstrer igen nu. Igen? Gør den ikke det så tit? Nej, det er meget sjældent, men den kan ikke regne ud, hvornår den blomstrer. Det er det, der er med den, men de sidste par år... Det er det med penisen. Ja, det er det med penisen. Man ved ikke, hvornår den rejser sig. Det er bare med at være der. Det er det. Og så er det kun 3 dage, så det er jo om at være... Så det er inden for de næste 16 timer, man skal nå det. Ja. Ved man så, om der sker et eller andet? Jeg tænker, om det er sådan, at man ved, når penis blomstrer, så er der fuldmåne, eller så... holder Anne-Marie Helger foredrag, eller... Altså, der er et eller andet, man ved... Man kan nok godt tænke det sidste ud. Det tror jeg sker. Det sker jævnligt. Hun har samme cyklus som penisblomsten. Ja. Det er der mange kvinder, der har. Det er... Ja. Jeg er jo i undertal. Nej, jeg tror, at det der er i... Men når man læser om det, det er fordi, at den er jo faktisk... Den er jo taget ud af sit rette element. Den plejer at stå i en regnskov. Mm. Og den truede blomst nu, så man bliver nødt til at passe på den, for ellers forsvinder den helt. Mm. Men den får en masse kunstig gødning, så den findes jo ikke... Altså, den gør bare tingene, som den vil, fordi det er jo ikke naturligt for den at være der, så, hvor den er nu. Nej. Og derfor så er det ikke sådan, at så den blomstrer ikke... i august, nej, som den måske nok... ville gøre så, i. Så tror jeg heller ikke, Helgas cyklus kører i sammen. Nej, men måske... Det er heller ikke naturligt for Helga at være der, hvor hun er nu. Måske. Nej, hun er på Bornholm. Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Nej, det kan man ikke vide. Det kan man ikke vide, nej. Men vi skal i hvert fald tale med en anden kvinde lige om et øjeblik, og det er Karen Thisted. Øv altså! Hvad er der galt, skat? Og nu bliver det sommer, og så er der kun kedelige og gamle genudsendelser på tv og radio. Men ikke på Radio 24/7. Hvad siger du? På Radio 24/7 skruer de helt op for kasserollen i juli måned. Med masser af nye programmer og nye værter. Nye programmer og nye værter? Ja, sjovt og kontroversielt. Øv altså! Hvad er der nu galt? Jamen, jeg vil gerne høre det alt sammen, men jeg skal til Mallorca, så kan jeg ikke følge med på radio. Selvfølgelig kan du det. Du kan jo podcaste alle programmerne og lytte med på stranden. Jamen, så bliver det alligevel en dejlig sommer. Lyt til Radio 24/7's nye originale sommerprogrammer. Tour de France FM. Antidemokratisk Festival. Danmarks Røst. Wikiværkstedet. Ugens Rapport. Dødsruten Podcast. Og Jagten på Røde Oktober. Hver dag fra den 30. juni. Her på Radio 24/7. Og er det godt, vi har Radio 24/7. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Og velkommen til skuespiller Carsten Bjørnlund, som har siddet med fra klokken 7:05 i morges. Vi er jo i gang med at tale lidt om, hvad vi skal lave her i sommeren. Og Thomas havde fundet en flot liste, men vi har jo også valgt at ringe ud i sommerlandet, og vi har forhåbentlig Karen Thisted med på en telefon. Godmorgen. Ja. Hej, Karen. Tak fordi du må ringe. Ja, jeg ved ikke, hvad klokken er, fordi jeg ligger bag nedrullet gardiner og har sovet længe. Er den mange klokken? Ej, hvor dejligt. Den er 20 over 8. Ja, den er 20 minutter over 8. Nå. Det er jo ingenting. Nej. Når man har ferie. Står du almindeligvis tidligt op? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er sådan en, der elsker at ligge og læse aviser i sengen og læse på min iPad og alt sådan noget. Så, og det kan jeg, fordi jeg er blevet gammel. Ja, det kan du godt gøre. Det er rigtig sjovt. Ja. Når jeg bliver gammel, så vil jeg gerne være dig, Karen. Så vil jeg bare rejse rundt i landet og kigge på bordeller og tale om has og rejse til Afrika med smukke unge sorte mænd. Det kan jeg også godt love, at det ikke tosset. Nej. Karen har jo lavet et vidunderligt program, synes jeg, sammen med Susanne Bjerrehus, der hedder Mormors Bordel. Nå, ja, jeg kan ikke... Jamen, der er du gået glip af noget. Jeg kan på godt TV2. Lide, Karen. Det kan jeg lige så godt sige til dig, Karen. Jeg kan rigtig godt lide dig. Tak skal du have. Det bliver jeg glad for at høre. Det kan jeg godt sige. Ja, det er godt. Men Karen, når du ikke er i Afrika, er det rigtigt forstået, du er i Vejby? Ja, nu skal du høre. Jeg bor på Vejby Strand i mit sommerhus. Mm. Der har jeg fået dispensation i et par år til at bo her, fordi jeg... Altså, det der med at blive ældre, det har jeg det rigtig godt med. Det bliver jeg nødt til at sige. Og det har jeg skrevet en klump om faktisk i dag i Ekstrabladet. Mm. Fordi jeg blev så glad, at jeg så Rolling Stones på... Altså, hørte om dem, læste om det og så en klip fra det på Roskilde Festival. Jeg synes, det der med... Jeg bliver 68 nu her om 3 uger. Og mine venner er den alder, som Mick Jagger og de der folk har. Og på en eller anden måde synes jeg, at jeg synes også for jer yngre, at det må blive meget rart at se, at det ikke spor... Jeg har lang tid endnu foran jer, fordi det er ligesom, at det bliver, det der med at blive ældre, det er ikke så slemt. Vi bliver ved med at være på banen på en eller anden måde. Ja. Jeg forestiller mig, når jeg bliver gammel, så flytter jeg til Californien, og så skal jeg bo i et lille hus med havudsigt, og så skal jeg drikke rødvin og råbe efter folk på gaden. Ja. Er det nogenlunde det, du laver i Vejby? Ja. Jeg er rigtig mange, der løber rundt. Jeg råber efter her i Vejby. Jeg bor på en lille sommerhusvej, så jeg råber ikke så meget efter dem. Men hvad hedder det? Jeg nyder livet, og det vil jeg sige. Og jeg nyder at være... Altså, man skulle tro måske, at man ville blive sådan lidt ked af, at man var... Jeg har boet i København det meste af mit voksne liv, altid midt inde i byen. Mm. Men der er så mange muligheder, når man ikke har fast arbejde, det vil jeg sige. Hvad laver du? Jeg udgiver bøger. Jeg har udgivet mine redninger her, og nu er jeg på vej. Jeg skriver nogle flere bøger. Og så er jeg også nok på vej til at lave noget mere fjernsyn sammen med Susanne Bjerrehus. Oh. Så jeg forbereder alle mulige ting, og så skriver jeg klumper i Ekstrabladet, og jeg har helt... Er du ret aktiv? Men jeg tænker, hvad laver du i sommerlandet? Nå! Mm. Jamen altså, det er jo sådan nu, også igen det der, mener jeg, været her. Det har jo været skønt forår. Det begyndte jo altså i april og maj, er jo nærmest været sommermåneder. Ja. Så jeg føler, jeg er på fjerde sommermåned. Og jeg har... Nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg har. Ja, begge to skal jeg fortælle det. Jeg har et sort træhus, som de skal se ud, ikke? Mm. Lille et. Og så har jeg... Er der regler for, at det skal være sort? Undskyld, jeg lige afbryder. Nej, men synes jeg, alle sommerhus i Danmark er sort træhus. Ja. Nå, men sådan er det mit også. Mm. Og hvad hedder det? Så har jeg en stor have, og i den har jeg lavet en pool, en swimmingpool. Det vil sige, det er et opuseligt vandbassin. Jeg har et barnebarn, som jeg elsker, som kommer meget her. Men det er et meget stort bassin. Ja. Og der bader jeg hver morgen og hver aften selv. Og nu har han puttet krokodiller og skiber og alt muligt, så jeg svømmer rundt. Svømmer. Ej, hvor er det spændende. Ja. Og i dag fandt jeg en slange, han har puttet ned i. Jo. Og det har jeg lavet sådan en jungle deroppe, der hvor jeg bare havde en svømmepul. Og der har jeg sat palmer rundt om. Jeg har købt palmer. Så jeg har et langt hvidt bord, så jeg et ildsted, hvor jeg laver bål. Også for mig selv. Alt sammen. Jeg elsker at være alene. Så jeg griller hver aften, også for mig selv. Det er jo vidunderligt. Så, ja. Altså, jeg lever, som om jeg er på... som om jeg er i Californien. Fuldstændig. Hvor gammel er dit barnebarn? Han er snart 4. Hvor gammel er dine børn, Ditte? Jamen, jeg har kun en enkelt. Han er lige knap 1,5 år. 1 år og 4 måneder. Er det ikke sød? Det er en sød alder også. Så sød. Han lige sådan begyndt at tale lidt. Og flytte rundt på alting. Jeg har altid spændende ting med i min taske, når jeg kommer på arbejde. Er han i institution om dagen? Ja, det er han. Det er han. Mange timer? Jeg synes faktisk lidt mange timer, det må jeg indrømme. Men altså, nu arbejder jeg jo i weekenden, så jeg har fri mandag tirsdag. Så de dage, der behøver han måske ikke at komme i institution. Han kan nu ret godt lide det. Han er ikke så travlt med at komme hjem, når jeg henter ham. Og du har en god en, så. Ja, han er meget god og forholdsvis nem også. Han er glad for andre mennesker. Det er han. Og det er du også selv, jo. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det vil sige, altså har han simpelthen arrangeret et mini-resort til dig deroppe i Vejby? Ja. Hvor du ligger og plasker rundt om morgenen? Ja, og ved du hvad, jeg bader hele året i den der svimming... Altså, han kalder det en svimmingpool. Det er altså et badebassin. Ja. Men hvad hedder det? Men jeg bader hele året i den, både morgen og aften, og jeg har ikke noget tøj på. Og der er så mange, ved du, hvad vil lige sige noget, det er? Der er så mange mennesker, der bygger deres sommerhus op, det fatter jeg ikke. Og de river de gamle huse ned, og så bygger de nye kæmpe store huse til flere tusind millioner. Og jeg fatter det ikke, for det har intet med sommerhusliv at gøre. I øvrigt synes jeg ikke, det passer ind i sådan en sommerhusvej. Men det der med krisen, det forstår jeg ikke. Og jeg bor på en lille almindelig sommerhusvej. Folk har fandme så mange penge. De bygger og bygger på stålet og styrer der rundt. Og bilerne kører fra om morgenen med betonblander og den her lille vej. Det er totalt irriterende. Men ved du hvad, så råber jeg til håndværkerne. Nu kommer der en gammel dame, som er overvægtig, og jeg har ikke noget tøj på, og jeg skal ud og bade. Og hvis I ikke kan holde ud, hvis de står og glor med åben bund og poliver op på stilladserne, så siger hvis I ikke kan holde ud, så gå ind. Men Karen, var de ikke polakker, så forstår de jo ikke, hvad du råber til dem. Jo, som jeg siger, gå ind. Gå ind. Jamen, jeg synes, det lyder fuldstændig vidunderligt. Hvad? Altså, jeg ved ikke, om det er der med at gå og råbe af naboerne, men på den anden side... Nej, det er ikke naboerne, det er en ret. Det er håndværkerne. Det er en ret, når man bliver gammel. Man må tage sådan nogle flere friheder, når man passerer de, hvad skal vi sige, 63? Jeg ved ikke, hvornår det er. Jeg synes altid, jeg har taget mig friheder. Ja, det synes jeg også, man skal. Det synes jeg. Det passer ikke, men man skal opføre sig lidt ordentligt. Bare lidt over for nogle andre mennesker. En lille smule. Ja. Karen, er du på Facebook? Yes. Kan du ikke i løbet af ugen måske tage et billede af det der badearrangement og lægge op på det? Jeg kan ikke finde noget af det der, men hun er jo rigtig god. Susanne, jeg vil lave ikke noget, uden hun har taget 3 billeder af os og sat det på Facebook. Ja, hvis når du får besøg af hende, gider du ikke spørge Susanne, om hun gider lægge et billede op? Jo. Det vil være smukt. Jeg tror, jeg skal, så skal I se det. Ja, så kan vi lægge det op i næste uge nemlig. Gerne, for I ikke har noget tøj på. Ja, tak. Nøgne begge to. Ja, først tør I ikke sætte det på. Og jo. Karen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Jeg håber, at vi kan tales ved igen i næste uge og høre, hvad der sker op i Vejby. Det må du gerne søde, Ditte. Jeg kan godt lide dig også. Tusind tak. Men skal du høre, hvad hedder det? Nu må I have en rigtig god dag og en god weekend. Tak. I lige måde. I lige måde, Karen. Ha' en god uge. Hej. Hej. Where do we go now? Where do we go? Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Og selvfølgelig Carsten Bjørnlund, som har siddet her siden klokken 7:05 i morges. Og nu også Ditte Giese, journalist på Politiken. Velkommen. Vi har lige hørt, Sweet Child O' Mine. Ja. Yeah. Det er dit nummer, Carsten. Hvorfor har du valgt det? Jamen, altså, jeg blev spurgt om at vælge et sommernummer, ikke? Og det, jeg ved ikke, det var bare det første, der kom ind i hovedet på mig. Det var det, jeg synes, det minder mig om mange somre. Mm. Og mange øller, og mange bål, og strande, og piger. Ja. Var du ung i 90'erne? Ja, og i 0'erne, og i 10'erne. Og i 10'erne, du er ung den dag i dag, selvfølgelig, det er klart. Og så da vi ringede til Ditte Giese. Ja. Så blev hun ret glad, ikke, Thomas? Ja, hun blev også ret glad, da du hørte, at vi skulle høre Guns N' Roses. Ja, men det var, fordi du sagde, at jeg skulle komme ind, mens der spillede Guns N' Roses, og det falder mig meget naturligt at entrere enhver fest til Guns N' Roses. Du headbangede også på vejen ind, tror jeg. Næsten. Ja. En lille smule. Ja, det er lækkert. Nå, det er godt. Ja, vi skal også høre det, dine numre senere. Mm. I næste time. I næste time, ja. Cliffhanger. Mm. Cliffhanger, ja. Ditte, hvad har optaget dig sådan her i løbet af ugen, af stort og småt? Sådan i hvad der sker i medierne? Ja. Yeah. Den der konstante bitterhed over ikke at være på Roskilde, den har fyldt lidt, ikke? Sådan. Ja. Altså din egen bitterhed? Ja, eller? Min egen. Aha, ja. Altså fordi man jo ikke kan slippe for det. Problemet er, at man vel tager en beslutning om, i år skal jeg ikke på Roskilde, men så er det ligesom overalt. I ens Facebook-feed og i medierne, og det er jo bare skide irriterende, når man ikke er der, så gider man ikke at høre om det. Og pisse godt vejr, ikke? Ja, ja. Og det er bare sådan... Og nu sidder du ved siden af Carsten, som når vi er færdige med den her udsendelse, så smutter han derned. Ja. Det er derfor, han har... Det skal man lige fortælle til lytterne, at Carsten har sådan en wife-beater på. Ja. Kan man kalde det det? Ja, altså nu har jeg ikke nogen kone til, men jeg... Nej, men hvad hedder det? Det hedder sådan en undertrøje. En undertrøje. men faktisk er det ikke derfor, jeg har det her på. Det, jeg tænkte, derfor, du skulle have noget sol. Nej. Derfor, jeg har det her på, er fordi, jeg havde den på i går. Og jeg havde sommerafslutning med mit band i går, Rovdrift. Og så endte jeg med at crashe hjemme hos vores bassist. Så jeg har simpelthen ikke været hjemme siden i går. No. Rock'n'roll. Ja. Total rock'n'roll. Mega rock'n'roll. Hvad synger du i bandet? Yep. Sådan der. Er det sådan et relativt nyt band, ikke? Jo, altså jo. Eller det, ja, jo, det er det. Det er relativt nyt, at gå ud og offentliggøre i jeres band. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Det er hvad, du skal spille på Roskilde til næste år. Det vil jeg gerne. I ringer bare. Ja. Altså, der mener jeg Roskilde, ikke? Ja, ja, ja. Nå, men det kan jo være, at vi skal bruge det til en sommerfest eller et eller andet. Det kan også være. Det kunne alle man bare ringe. Også ja. Alle ringer bare. Alle ringer bare. Bandet hedder Rovdrift. Roskilde. Mm. Der er jo sindssygt mange historier om Roskilde. Og det er jo en fordel netop nu her, kan man sige, i agurketiden, hvor alle politikerne er gået hjem, hvor industrien har lukket ned. Så sker der noget, der hedder Tour de France, noget, der hedder Roskilde Festival, og jeg har bare... Og VM. Der er også en og VM, og gud ja, det er snart slut, er det ikke? Jo, det håber jeg. Jeg kan i hvert fald den sige 13. så meget. Den 13. Og det er langt, du godeste. Det er jo en lille uges tid. Og det er jo en uge. Det er jo en uge. Og så begynder de at cykle. Så begynder de... Ej, det er de allerede. Det er allerede. Eller er det i morgen? Det stopper aldrig. De starter i England. Ej, jo, det gør det. Tour de France? Jo. Det er der problemet. Man kan ikke få øjenkontakt med nogen mænd, altså i den her periode. Alle mænd sidder og stiger ind i en skærm, ikke? Oh. Det er virkelig dårligt. Og Anne Dorte Michelsen. Ja, der er faktisk en kronik, Anne Dorte Michelsen har skrevet. Ja, Anne Dorte har skrevet en rigtig fin kronik i Berlingske i dag om sport, og i det hele taget om fodbold. Hun er jo en stor hun er fodboldtosse. Det er hun. Hun ligner ikke sådan en. Nej, men hun går meget op i fodbold. Er hun ikke bare tosse, punktum? Nej. Nej, det er hun da ikke. jeg kender hende overhovedet ikke. Jeg kender hende heller ikke. Men jeg kender hende godt. Jeg kan bare konstatere, at i aviserne, der er der mange historier, som bliver meget agurkagtige, på trods af, at Roskilde Festival er en slags den største kulturelle begivenhed i Danmark. Ja. Og hvert eneste år, der skal vi læse historier om nøgenløbet. Det er helt klart. Så skal vi også læse om, at der er utrolig mange unge mennesker, der tager stoffer. De tager både... De ryger hash. De tager... Jo, det gør de. Det gør de. Inhalerer de. På Roskilde? Ja. Fy for helvede. Der er også nogen, der tager kokain og noget, der hedder MDMA. Ja. Som jeg så vidt har forstået, er designer drug. Er det ikke det, der sådan er virkningsstoffet i ecstasy? Så vidt jeg har forstået. Jo, som er blevet taget. Altså, jeg har aldrig prøvet det. Jeg er en pæn pige, ikke? Det er klart. Mm. Det er klart. Vi læser bare om det. Mm. Vi læser om det. Og så, er det så, hvis man køber en avis, så kan man få 2 dage gamle anmeldelser, som for eksempel Rolling Stones, man kan læse i dag både i Politikken og... Men der er jo også det med Roskilde, at alle journalister i hele landet vil derned, ikke? Mm. Så de finder jo den mest spinkle undskyldning for at tage derned, ikke? Så skal de lave hammerslag fra Roskilde og anmelde til det. Og så skal der, altså du ved, forbrugerredaktionen skal ned og teste burger, og altså det er jo helt skørt, hvad de ikke finder på, er virkelig latterlige undskyldninger. Jeg har også læst en del artikler om, hvordan man kan holde sin øl kolde. Ja. Men så kræver, på 40 sekunder kan de blive kolde. Hvordan? Jeg gad ikke klikke på artiklen. Jeg gad simpelthen klikke på den, ikke. Fordi jeg skal ikke derned, jeg har et køleskab. Men de har lavet sådan nogle, altså de sidste par år, som noget, der sker på Roskilde, som er interessant, det er jo, der begynder at komme sådan den der lidt videnskabelige del ind over. Der begynder at være en masse forskere, der tager der ned og finder ud af nogle sjove ting med, hvad man for eksempel kan bruge det der frityreolie til, i stedet for at smide det ud. Og der er nogen, der har fået det der frityreolie for pomfritterne til at blive til strøm nu. Nå. Det er da sejt. Og så er der nogle piger, der fra DTU, der har fundet ud af, hvordan man får de der pissoir til at lade være at lugte af pis. Kan man det? Ja. Hvad dufter det så af? Det er simpelthen ført, når de har lavet et eller andet system, med hvor pisset ryger hen, så pisset ryger direkte, i stedet for det plejer at ryge sådan ud over det hele på en eller anden måde. Det har det gjort før, sådan ude på pladsen. Nu ryger det sådan i kloakken på en eller anden måde. Det er bare ikke så meget de historier, man hører om fra Roskilde. Nej, det er jo lidt kedelige historier. Ja. En meget mærkelig historie, der var godt mærke. I Politikken i denne her uge. Det var ikke bare en historie. Det var også et 3 minutter og 24 sekunder lang videoklip. Det var simpelthen en af dine kollegaer, Ditte, som havde besluttet sig for at finde ud af, hvordan det måtte være at ekspedere en fakta på Roskilde Festival. Jeg må hellere lade være med at sige noget. Men det vil jeg da gerne gøre så. Først så tænkte jeg, hvordan pokker kan den historie havne på forsiden af pol.dk, og hvem? Altså alligevel 3 minutter og 24 sekunders indslag, hvor man ser den her unge fyr stå og lange mælk over disken og chips, og så sådan hele tiden evaluerer han i løbet af de her 3 minutter, hvordan det ligesom er at ekspedere. Og jeg tænkte, der var måske mange ting, Politikken skulle teste, som helt almindelige danskere lever af og arbejder med og gør hver eneste dag. Jeg tror, det er noget med, at det giver meget trafik, det der Roskilde-stof, ikke? Jo. Og så vil jeg så også lige sige, at politikken.dk og alle andre netaviser har jo kun én forside. Altså, det er jo ikke ligesom en papirforside. Selvfølgelig er det på forsiden af pol.dk. Sådan er det alle bare jeres historie på forsiden? Ja. Mm. Og så er der selvfølgelig, så kan du gå ind og klikke, hvis du kun vil vide noget om udland eller forbrug eller et eller andet. Men ja. Ja. Spændende historie om fakta på Roskilde. Du havde sådan meget... Thomas sagde til mig, at han synes faktisk, det var en lille smule nedladende. Hvad var det, du sagde? Jeg synes nogle gange, der er kommet rigtig mange altså, journalister, der ligesom lader som om, de har et job en dag, for at komme ud i samfundet, så prøver jeg at arbejde i Bilka. Hvad er det spændende, ikke? Og det er sådan et arbejde, måske rigtig mange af danskerne har, eller nu prøver jeg at stå i en kø. Ej, hvor spændende. Eller nu prøver jeg at købe en bog og læse den. Altså, jeg køber selv en bog. Jeg betaler den selv og læser den. Det er sådan lidt virkelighedsfjernt, eller? Ja, eller sådan, det bliver sådan lidt, også måske lidt hovski-snovski i forhold til, hvor man, altså, det er noget, de fleste mennesker gør jo. Ja, Har vi ikke alle sammen prøvet at arbejde i et supermarked på et tidspunkt? Jo. Jeg har aldrig tænkt over det på den måde, men det er rigtigt, at man kan godt se det der erhvervspraktik som sådan lidt... Og jeg var i erhvervspraktik i militæret, kan jeg huske. Var du det? Ja. Men jeg var så dum til det, fordi det var, jeg gik på sådan en friskole. Hvordan kom det så? Jamen, det er fordi, jeg kan huske, det var fordi, der var en fra vores klasse, som gerne ville være sådan noget sergeant et eller andet halløj, ikke? Ja. Og så, at nu ved jeg, at du har lavet forbrydelsen, nu skal ikke se sådan på. Så fik min klasselærer den idé, og så skulle vi alle sammen prøve det, som alle i klassen gerne ville lave, ikke? Så vi skulle også på Det Kongelige Teater. Det var faktisk meget sjovt på den måde. Men så kan jeg huske det der, så skulle vi over på Bornholm. Og så hele klassen mod en anden klasse. Og så, vi gad jo ikke nogen, altså vi var sådan gamle, altså vi lavede alt som vi var i ungdomshuset og sådan noget, selvom vi ikke var, fordi vi tog hjem til vores forældre i forstederne og sådan noget. Men så, og så kan jeg huske, så skulle vi lade som om vi var i krig, og vi skulle ligge i sådan nogle skyttegrave, og vi gad jo ikke rigtig ligge, og det var regnvejr og skidekoldt. Og så var der en over walking, der sagde, vi overgiver os. Så tænkte vi, det var os, det var noget, så tænkte vi, når det der hold, vi slås med allerede nu og har overgivet, så rejste vi os op, så blev vi plaffet ned hele. Men så kunne du komme hjem. Til forstaden. Jamen, så kan jeg huske ham, der sergeanten, der var derovre, han var tosset på, at vi gik mere op i det. Så ville han ikke tænde for det varme vand. Så ville han have, at vi skulle være der 2 dage. Så vi skulle gå sådan noget iskoldt brusevand udenfor, og jeg ved ikke rigtig, hvad vi fik ud af det. Det har da gjort et stort indtryk. Men Bo er stadig. Bo kom i militæret af det, så det virkede ikke på ham. Nej, og du var, hvad var det, en uge? Nej, det var 2 dage. Nå, okay, trods alt. Jeg var hos en skovfod. Mm. Det var fedt. Ja. Det har også været sjovt. Det er skide sjovt. At bruge motorsav og sådan noget. Ja, og jeg kørte i traktor og slæbte sådan nogle kæmpe store træstammer rundt. Det var skide sjovt. Ja. I 9. klasse, eller? Ja. I dag, så det var så ikke den vej, du valgte at gå. Nej. Det var lidt den anden vej. Ja. Eller var det i 9? Var det ikke i 8. og 9, man jeg synes, det var tidligere. Så man kunne bare sige det på skolen, nogle gange man skulle i erhvervspraktik, så kunne man lige være lidt væk. Det er også en lidt mærkelig stol. Jeg har tit nogen inde på avisen, der kommer. Altså det er sådan virkelig, alle siger altid nej, fordi det er så besværligt, at man sidder med sådan lidt tvær teenager, og skal prøve at få dem til at ligesom lære noget. Og i virkeligheden så er det at være journalist jo ikke sådan, altså det er ikke meget eksotisk, vel? De sidder meget og kigger på en, der skriver, og en, der snakker i telefon og sådan. Men en gang imellem, så er der nogen, der lige... Man det er sjovt med sådan en teenager, noget. Der går vildt op i det, og sådan sidder sådan og følger med, når du så rører op til... Ja. Jamen, jeg får sådan helt klaustrofobi af det, ikke? Skriver. Ja. Ja. Hvad skriver du nu? Ja. Jeg var faktisk i praktik på BT i 9. klasse. Jamen, det virker. Det synes jeg... Jamen, jeg vidste godt, hvad jeg ville være. Og så vil jeg sige, jeg talte mig ud af en... Jeg ved ikke, om man kalder det praktik, men jeg boede i Israel i en periode, hvor jeg så skulle i militæret. Jeg kan ikke huske, om det startede med at være en måned, og så blev det skåret ned til en uge, og jeg kæmpede med næb og klør for, at det ikke skulle. Det skulle jeg ikke, fordi jeg gad netop ikke. Militæret i Israel, det lyder rimelig vildt. Det var det også. Og, men altså, det er jo stadigvæk sådan noget med, at man altså, bliver råbt ind i hovedet af en eller anden, der er 7 år yngre end en selv, og skal tidligt op og sådan noget. Jeg tænkte, nej. Under ingen omstændigheder, så legede jeg, at jeg var pacifist. At det, jeg kunne ikke lide våben, som jeg jo ellers elsker helt vildt meget. Næsten. Men slap det, du så? Jeg slap. Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk. Fedt. Man kan som dansk kvinde råbe sig til meget selv i... Israel. Mm-hmm. Jagten på Røde Oktober. En reportageserie med Torben Steno. Da jeg var ung, der var venstrefløjen der, hvor der var frihed. Og det, som venstrefløjen har tilbage, det er kontrol, slået og vrøv. Torben Steno var som ung mand en del af det socialistiske eksperiment 2. oktober. Prøv at se, hvad SF de laver. Ja, venstrefløj, det har aldrig været venstrefløj, det er jo et eller andet. Nej, det er, nu er SF jo også aflyst, så ja. Okay. Det er jo en parodi. I en reportageserie går Torben Steno af nedgroede stier for at efterforske sin røde fortid i Svendborg på Fyn. Socialistiske paradis, der skulle også være nogle, der skal vel også være borgere i fremtiden. Vi i vores kollektiv vil ikke have nogen børn. Kom med på et trip til en svunden tid. Åh, pik og patter. Og et rødt Danmark. Altså, vi udnyttede selvfølgelig det velfærdssystem dengang. Jagten på Røde Oktober. I dag kl. 12. Her på Radio 24/7. Fedt. Du lytter til Agurketid med... Thomas Lærermand Lundme og Ditte Okman. Vi har 2 gæster i studiet. Det er Carsten Bjørnlund, som er skuespiller. Dags. Og vi har journalist Ditte Giese, journalist på Politiken, der lige nu er overlov. Og så tænder vi dig. Hej, godmorgen. Ja, det er sådan noget luksus, noget man har, når man er fastansat journalist. 3 måneders overlov. I hvert fald på nogle arbejdspladser. Ja, de er også i gang med at afskaffe det. Så det er første og sidste gang. Men okay. Det er fedt. Det kan jeg forestille mig. Er det 3 måneder, du fisser den af? Ja, og jeg har ingen ambitioner. Jo, jeg har meldt mig til et svømmekursus, fordi jeg gerne vil lære at crawle. Det er min eneste ambition. Crawle, det er der, hvor med armene, der kører i sådan en... Fordi jeg elsker at svømme, og jeg er så skidetræt af alle de der mænd, der overhaler mig. Jeg er sådan lidt konkurrenceagtig på det plan. Mm. Jeg ligger der og laver fisen brystsvømning, og de kommer bare, og det ser så fedt ud. Ja. Så nu skal jeg gå på hende, hvad hedder hun? Mette Jacobsens svømmeskole. OL-vinder-type der. Mm. Ja, hun har også ordentlige skuldre. Ja. Og så skal man have dykkerbriller på, ikke? Jo, det har jeg så ikke. Nej, det har man. Nå, det tror jeg ikke, man pisser, når man gør det der. Jo, fordi ellers får du ondt i nakken, ikke? Jeg skal jo ligge sådan der. Vi skal til en historie, som... Du kan tage sådan nogen på, så kan du gøre sådan. Jamen, det er det. Og så kan man også se, hvis der er en hej, jo. Ja, ja. Oh, hvilket der ofte er. Ja, det. Især i DGB. Ja, som er et lortested at svømme. Mega lortested. Ja, så svømmer man rundt. Ja. I Børsen, der kunne man i den her uge læse, at 900.000 danskers CPR-nummer var blevet lækket. Og det er en sikkerhedsbrist, eller... En fejl, tror jeg i virkeligheden, man kan kalde det, som har medvirket til, at altså en knap 1 million danskere har fået offentliggjort de sidste 4 cifre på internettet. En kontorchef hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, som hedder Carsten Grave, han siger, at fejlen ligger hos CSC, og det er sådan en, ja, det er en af verdens største leverandører inden for IT. Og sagen er altså, at... Ja, økonomi og indenrigsministeriet siger, at det er altså CSC's skyld. Men sagen er, at CSC laver sådan nogle lister, som så bliver sendt til økonomi og indenrigsministeriet, og det er så økonomi og indenrigsministeriet, som har publiceret de her lister, hvor altså numrene står på. Hvad skal de med de lister? Undskyld, jeg spørger. Ja, det er nemlig meget interessant. Det er sådan, at... Er det ikke det, der hedder en Robinson-liste? Eller det her er en Robinson-liste. Det har jeg bidt mærke i, det ord. Ja. Der er formentlig rigtig mange forskellige lister. Denne her, det kaldes en Robinson-liste, som er en liste over danskere, der ikke ønsker reklamer i deres postkasser. Så alle dem, der har registreret nej tak til reklamer, det er mig. De stod altså på den her liste. Og det er en liste, som CSC har trykt, eller har printet, sendt, de har så ikke printet den, jeg tror sådan noget foregår også elektronisk, sendt til Indrigs- og Økonomiministeriet, de har så klasket den på nettet. Og... Der opdager en helt anden, et firma, der hedder Gilling APS, at den ligger og ringer sig og siger, hov, prøv lige at høre her, det er jo, der står CPR-nummer på. Og ifølge ham, Carsten Grave, så har CPR-nummerne været tilgængelige i 50 minutter, og i de 50 minutter, der har op til 18 firmaer hentet listen til brug af deres markedsføring. Nu er opfølgningen så, at Carsten eller en af hans kollegaer har ringet til de her firmaer og sagt, gider ikke at slette dem. Hit med den. Slet dem lige. Og Carsten har fortalt, at det har de alle sammen lovet, at de har gjort. Og det var sødt af dem. Det var nemlig så utroligt sødt. Og så tænker vi selvfølgelig nogle af os, der har fulgt med i... som jo så var i forrige uge, hvordan Helle Thorning-Schmidts CPR-nummer blev lækket, og Nicolai Wammens. Det var de to ministre, som tidligere politibetjent Lars Krag Andersen valgte at lægge på nettet, fordi han ville lave sådan et eksempel på, se, hvor latterligt det hele er. Og han er altså blevet meldt til politiet af Forsvarsministeriet for at have lækket de to ministres nummer. Mm. Kunne man forestille sig, at der var nogle borgere, som nu meldte Indrigs- og Økonomiministeriet for at have lægget deres numre? Det kunne man da opfordre dem til at gøre. Mm. Der er jo forskel på at gøre det med vilje og gøre det ved en fejltagelse, synes jeg. Altså ham der, frihedsaktivisten, som man kalder sig, hvor man godt kan stille spørgsmål på, for sådan ved frihed for hvem, ikke? Men han har jo gjort det med vilje, som sådan en provokation, mens det her er en fejl, ikke? Ja. Det synes jeg er sådan lidt vigtigt. Men altså, det er jo en fejl, der absolut ikke burde ske. Jeg tænkte, at ham, Lars Grav Andersen, han har faktisk fundet de to ministres numre via tinglysning.dk. Mm. Så spørgsmålet er, om han overhovedet i øvrigt... Altså, hvis vores numre alligevel ligger så tilgængelige, at man kan google sig frem til den via nogle offentlige instanser, så ligger vores numre jo i forvejen. Ja. More or less overalt. Ja. Skulle vi droppe dem helt? Ja, eller også bare lade være med at hisse sig op over dem. Altså, hvad kan man bruge dem til? Ja. Altså, nu er der noget med nogen, der får sendt nogle falske regninger og sådan noget, men hvis folk... Det er ved identitetstyveri. Jamen er det ikke det, de bruger det der CPR-nummer til? Altså, det vil sige, der er nogle kriminelle, der selvfølgelig kan bruge det til det. Ja. Og så er der en masse virksomheder, som har adgang til vores CPR-nummer. Men hvad kan de bruge dem til? Altså, der er noget med, at medicinalindustrien kan gå ind og hente oplysninger på os, når de kender vores CPR-nummer. Og på den måde... Kan man det bare ved CPR-nummer? Skal man ikke have nogle andre koder? Nej, det kommer nok an på, hvad man skal ind på. Men i virkeligheden, altså hvis du går ind på CPR-registeret, så kan du selv gå ind og kigge, hvad du egentlig er registreret som, hvor du har boet, hvor du har... Altså, der står en masse forskellige ting registreret. Jeg skulle da ligeglad for, må gerne vide, hvor jeg har boet. Okay. Men er det ikke sådan noget med, altså man skal da have en nem idé, synes jeg, nu, for ligesom at kunne alt? Altså, og det kan man jo ikke rigtig hacke. Det er jo de der koder, du skal... Altså, jeg er lidt ligesom dig, jeg kan heller ikke helt forstå, hvad man skal bruge de der CPR-numre til andet end at snyde med at låne en bog på biblioteket eller sådan noget. Og det er fandme strengt. Og det er, det er rigtig tavligt, men det er så... Men det kan man jo ikke engang mere. Man skal jo have det der skal man også have en kode. Der skal man have sygesikringsbevis. Og så skal man have den anden kode. Men så skal jeg altså tage dit sygesikrings... Jeg tror lige så meget, det handler om oplysninger. Altså, at vi ikke gider have delt alle mulige personlige oplysninger. Det gør vi jo alligevel på Facebook og pis og lort. De alle har jo sine oplysninger liggende tilgængelige på nettet, hvis man er medlem af de der. Der er jo nogen, der er helt paranoia og slet ikke er medlem af noget som helst. Og ikke har smartphones og alle mulige ting. Ja. Men firmaer, der vil vide noget om mig, kan bare... vide det. Ja. Altså, du har ikke hemmelig adresse? Jeg tror ikke, man kan søge mig på den måde, men altså... Hvorfor kan man så ikke det, hvis alle bare har lov til at vide, hvor du bor? Nå, men firmaer, det er det, jeg snakker om. Altså, jeg gider ikke, at alle mulige kommer hjem og banker på min dør. Men det kan de vel også? Altså, det vil ikke kun... Så skulle man give lov... Altså, så skulle man give firmaer lov, eller... Men ikke privat? Nej, men jeg siger bare, jeg kan ikke hisse mig op over, at nogle firmaer... Altså, hver gang jeg søger på et eller andet på Google, så går der noget i gang et eller andet sted, så bliver det registreret. Ja. Altså, alt hvad der kommer af reklamer på min computer, er jo målrettet direkte til mig, på baggrund af alt muligt lort, jeg har søgt på igennem tiden. Altså, jeg synes, det vil jeg ikke. Altså, jeg tænker lidt om man selv stadig, hvad jeg vil købe, og man simpelthen kunne droppe det, som man, så vidt jeg orienteret, har gjort i Sverige. Og man Nej, det tror jeg ikke. Jeg har et svensk CPR-nummer, fordi jeg har en udgård. Okay. Som er utrolig langt. Der er virkelig mange cifre i. Så jeg ved ikke, de har et andet system. Det er jo bare en måde for staten at holde styr på, hvem der er i land. Altså, og lad det dog bare være det. Det er da fint. At have et sådan borgerregister, og så lade være at hisse op over alt det andet der. Jeg kan sgu godt blive lidt hisse over at tænke, at mine personlige oplysninger skal bruges i kommerciel øje med. Det gør det jo i forvejen. Ja. Er du ikke på Facebook? Jo, ja. Det er. Men jeg synes ikke, staten skal... Det er klart, de skal ikke deltage i det, og den her fejl må ikke ske og sådan noget. Staten deler vores oplysninger med for eksempel medicinalindustrien. Det er selvfølgelig ubehageligt, hvis de kan se hele din sygehistorie. Ja. Det er... Men kan man ikke klikke, at det vil jeg ikke være med til? Det vil jeg tro. Jeg ved bare ikke rigtig, hvor mange mennesker, der gør det. Lige så vel, som man ikke får meldt sig til donorregister. Altså, vi er jo sådan lidt passive, når vi er medlemmer. Det skal man. Det skal man nemlig, men man skal vel også melde sig ud af folkekirken, hvis ikke man gider være medlem af den og sådan noget. Men vi gør det bare aldrig rigtigt, hvad? Så talte jeg med nogen om her i forleden dag, at det der donor noget, det burde man netop, i stedet for folkekirken, så burde man bare for fødslen af være medlem af det. Ja, og så skulle melde sig ud, hvis man aktivt melder sig ud af det. Det er jo sindssygt at gøre, at staten har ejer ens krop det øjeblik, man bliver født. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Nej, det er ikke staten, der er det. Det er det der. Hvis man er medlem af et donorregister, så det øjeblik, du dør, så kan sygehusvæsenet få lov til at overtage dine organer. Det er da fuldstændig vanvittigt. Du skal jo ikke bruge Hvorfor? Du dør, det men det kan da være, at jeg er religiøs og forestiller mig, at jeg skal bruge det. Så melder ja, du dig fra. Og hvornår skulle jeg gøre det? Hvad hvis jeg dør, inden jeg får meldt mig fra? Så må dine forældre melde dig fra. Så skal man altså på hospitalet, når man har født, skynde sig at melde det fra. Jeg synes, tankegangen er fuldstændig vanvittig, at min krop fra det øjeblik, jeg bliver født, først er min egen, hvis jeg foretager mig en aktiv handling. Jeg synes, vi skal gøre en aktiv indsats for at få folk til at melde sig til. Men man kan sgu da ikke sige, at det øjeblik, du bliver født, så kan du ikke selv bestemme, hvad der skal ske med din krop, hvis du dør. Der dør jo, nu kan jeg ikke huske, hvor mange der er, men der dør ret mange det er om året herhjemme, det er fordi vildt forfærdeligt. De ikke får... Det, de skal men bruge. Der er mange måder at få folk til. Altså, man kunne prøve at tænke nyt. Man kunne forestille sig, hver eneste gang, man skulle have fornyet sit, lad os sige, pas, eller kørekort, eller man skal have nyt sygesikringsbevis, eller man er til lægen i en eller anden, at man så får stukket en eller anden pamflet i hånden, og gider du ikke lige tage stilling. Mm. Men det der med, at man fra fødsel... Altså, jeg bliver målløs, når folk foreslår. Det er jo meget uhyggeligt, at der er så få, der siger ja til det, i forhold til, hvor meget der... Altså, men man kan sgu da ikke bestemme over andre mennesker, fordi man synes, det er forfærdeligt, at de ikke siger ja. Det synes jeg godt, man kan. For, altså, tror ikke, man har... Altså, så kunne man jo lave et eller andet med, at man indtil man var 18, så havde ens forældre ligesom retten til at sige ja eller nej, og så efter men det. Men du skal ikke gå ud og sige nej til noget, der er dig selv. Jamen, det er jo altså, død. Det er forfærdeligt. Men hvis du ikke tror på, at der sker noget efter livet, det kan da være, at der er mange andre, der tror det. Men det er det også må man også have en almindelig forståelse for, at det alle mennesker ikke. Ja, men så kan man jo også bare melde sig ud. Ja. Ja, så det skal man gøre det øjeblik, man bliver født. Men jeg synes... Altså, når man bliver 18, for eksempel, ikke? Nej, dine forældre har vel for fanden... Ja, så siger jeg også, når du bliver 18, ja, du så dine forældre skal melde dig ud, hvis ikke de synes, altså, hvis du skal... Altså, hvis nu man er en Jehovas vidner eller et eller andet, eller nogen andre, der tror man kan ikke se det principielle, at det er sindssygt, jo, at man... Jo, altså, selvfølgelig er det... Hvad med at gøre en støjnsag for... Op, sådan, at staten ejer... Men det er jo det, I siger. Nej, det er fællesskabet, der ejer. Det er da frygteligt ting. Hvad så med et dødsfødt barn? Men prøv at høre, det principielle sådan noget. Jeg har en rigtig god ven, en kollega, der har fået nyt hjerte for et år siden. Det synes jeg er det principielle i det her. Det er fantastisk for ham. Det er det vigtigste overhovedet. Han har reddet livet. Men det principielle i, at du trods alt selv skal bestemme fra fødsel, hvad du vil gøre med din krop, det kan fandme ikke. Jamen, hvis folk ikke tager stilling til det. Men det er det, vi så skal få dem til. Mm-hmm. Hvordan? Jamen, det kan jeg godt komme med mange bud på. Jeg har lige kommet med nogen. Mm. Og jeg synes, det er meget vidtgående at sige, jamen, så er du bare medlem, fordi vi vil have, at du skal give din krop. Vi synes, der er for mange, der dør på ventelister. Det er der også. Det er forfærdeligt. Men der er selvfølgelig mange måder at... Nej, man kunne gøre det måske på mange måder. Måske kunne man her bruge de kriminelle bander til noget. Altså true folk til at melde sig ind i de der registre der. Bare send Jynke. Ja. Ja, eller det er virkelig... Har du taget stilling? Ja. Man er medlem af Folkekirken, eller ikke er medlem af Folkekirken, der er vel... Altså... Er det så ikke helt, hvorfor ikke helt man, alvorlige konsekvenser? Hvorfor skal man så være medlem af Folkekirken per definition? Jamen, det forstår bare, jeg heller ikke. Det er noget værre fisk. Det skal man tage ved udbrud. Vi skal af med det hus. Ikke. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Vi sidder lige og taler CPR-læk. Og en lille smule uenige om, hvordan man skal få folk til at donere sine organer. Er det via tvang, eller er det via valg? Jeg siger valg. Det er dig mod der er os. Nogen, jeg der ved siger, ikke, om du har lagt mærke til jeg det. Jeg vil i hvert fald anbefale folk, og hvis de synes, at de skal donere deres organer, så kan man jo altså gå ind på nettet og gøre det forholdsvis let. Men i næste time, Thomas, ja, der skal vi tale om kongehuset. Der skal vi snakke om kongehuset, om Schackenborg, og så skal vi snakke om den her historie, der er en pige, der er blevet allergisk over for sin kæreste. Det er en flot agurkehistorie. Ja, det er en virkelig god agurkehistorie, men også ret vild historie, fordi det er åbenbart altså, mange, der bliver... Der kan man jo tale om nogen, der er ejet af staten fra fødsel. Ja. Prøv at høre, det er ikke sådan noget, der sker i alle parforhold før eller siden, når man bliver overfølsom over for hinanden. Men jeg tror, for det meste sker det først, når man ikke er kæreste med. Det er jo interessant med det her kærestepar, de bliver sammen. Og ham her, kæresten, ham har vi også nogle udtalelser fra i næste time. Han synes, det er hammer ærgerligt, men... Altså, det er rigtigt, han bruger ordet hammerhævligt. Det er så sjovt. Hammerhævligt. Men hun kunne måske tage det som, et slags tegn. Mm-hmm. Ja, det kommer vi også ind på. Okay. Men vi skal også tale netop om Schackenborg, som altså er gået over i en fond i dag. Der viser det sig, at det er nok ikke bare en fond, det er en slags solgt for omkring 100 millioner kroner. Og Joachim er vist lettet, kunne man forestille sig. Og andre, som ikke er så glade for kongehuset, undrer sig en lille smule. Vi skal tale med blandt andet Jens Høvsgaard, som er forfatter til bogen Det koster et kongerige, om hvad det egentlig er præcis for et salg af Schackenborg. Spændende. Mm. Ja. Og så skal vi tale sommerferieminder. Ja, det afrunder vi udsendelsen med. Og afrunder også en lille snært, hvor vi skal til 8210. Det skal vi nemlig. For det er noget, vi ikke i den her time, så nej, den tager vi lige vi med over i tredje time. Og hvis du har nogle særlig gode eller særlig dårlige sommerminder, så må du meget gerne sms'e på 42 600 427. Både de gode og de dårlige. Jeg ved, at både Carsten og Ditte har forberedt noget. Måske også dig, Thomas. Ja, ja, en lille smule. Men først skal vi have nogle nyheder, for klokken den er blevet 9.